drzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 lutego. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Protestuje załoga szpitala w Rybniku. Chce obiecanych podwyżek. Szef Solidarności zapewnia, że życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone. Inspektor nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie rozbiórki wypożyczalni Nart w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany z niej dach zabił w poniedziałek 3 osoby. Premier 10 kwietnia chce być w Smoleńsku i Katyniu. Jego kancelaria analizuje możliwości przygotowania takiego wyjazdu. Strajkują pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Załoga odstąpiła od obowiązków, zebrała się w jednej z sal konferencyjnych. Do szpitala przyjmowane są osoby w ciężkim stanie. Normalnie pracuje pediatria, ginekologia i oddział udarowy. Odwołano planowane zabiegi. Pracownicy chcą podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 400 zł brutto. Przewodniczący Solidarności Piotr Rejman mówi, że akcja protestacyjna odbywa się w ramach sporu zbiorowego, który trwa od maja 2018 roku. Zgodziliśmy się z pracodawcą na rozłożenie naszego podstawowego żądania 1200 zł na 3-4 raty. Strajk z 2018 roku został zawieszony do 30 stycznia 2020 roku zgodnie z porozumieniem. W tym czasie odbyły się 3 spotkania z pracodawcą. Ze strony pracodawcy nie było żadnej oferty dla nas, dla strony społecznej. Dyrekcja Rybnickiego Szpitala w wydanym komunikacie przypomniała, jak wzrosły wynagrodzenia pracowników placówki od czasu rozpoczęcia sporu zbiorowego. Protest ma potrwać do 19. Budynek wypożyczalni sprzętu narciarskiego na Rusińskim Wierchu ma być rozebrany. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem wszczął postępowanie w sprawie rozbiórki i wysłał zawiadomienie do właściciela obiektu. Po zapoznaniu się stron z aktami zostanie wydana decyzja o rozbiórce. W poniedziałek zerwany przez wiatr dach wypożyczalni spadł na grupę narciarzy. Na miejscu zginęły 2 osoby, trzecia zmarła kilka godzin później w szpitalu. Wczoraj właściciel wypożyczalni w Bukowinie Tatrzańskiej usłyszał zarzut popełnienia samowoli budowlanej. Przyznał się do winy. Kancelaria premiera planuje wizytę Mateusza Morawieckiego w Katyniu i Smoleńsku. Miałaby ona związek z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicą zbrodni katyńskiej, informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 10 kwietnia premier Mateusz Morawiecki chce być w Katyniu i w Smoleńsku. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie analizowania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów możliwości organizacji takiego wyjazdu. Cel takiego wyjazdu jest jeden, dodał minister Dworczyk. Oddanie hołdu osobom, które zginęły 10 lat temu. To także oddanie hołdu oficerom pomordowanym w Lesie Katyńskim, powiedział szef kancelarii premiera. Gwałtownie wzrosła liczba zarażonych koronawirusem w Chinach. Sięga już 60 tysięcy. Zmarło 1310 osób. Chińskie władze tłumaczą, że skok w statystykach zakażeń wiąże się z nową metodologią w kwalifikacji chorych. W Pekinie jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Według oficjalnego przekazu tak duży wzrost zakażeń w ciągu 24 godzin ma być wynikiem zmiany metodologii w ocenie zarażeń. Chińskie media tłumaczą, że w liczbie 15 tysięcy nowych pacjentów ujęto także lżejsze przypadki oraz osoby z objawami zakażenia, ale wciąż nie objęte testami. Te zapewnienia budzą poważne wątpliwości lekarzy i epidemiologów. Pojawiają się pytania o wiarygodność statystyk podawanych przez chińskie władze. Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych według danych oficjalnych za wczoraj wzrosła o 242 osoby. To rekordowa liczba i jak zwracają uwagę specjaliści, tego wzrostu nie można tłumaczyć korektą w metodologii statystyk. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Chiński państwowy koncern chemiczny ChemChina zamknął z powodu epidemii koronawirusa rafinerię przetwarzającą 100 tysięcy baryłek ropy dziennie i ograniczył produkcję w 2 innych, podała agencja Reutera. Dobra wiadomość z Australii. Wszystkie pożary w Nowej Południowej Walii zostały opanowane. Strażacy przejęli kontrolę nad ogniem w stanie najbardziej dotkniętym przez żywioł, który od miesięcy pustoszył znaczne obszary kraju. A w walce z pożarami pomogły ulewne deszcze. Pożary w Australii wybuchły we wrześniu. W szczytowym momencie na początku stycznia w Nowej Południowej Walii strażacy walczyli z ogniem w prawie 150 miejscach. W sumie w całym kraju pożary objęły prawie 12 milionów hektarów buszu. Zginęły 33 osoby i miliard zwierząt. Ogień zniszczył ponad 2,5 tysiąca domów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cannonball, pierwszy singiel zespołu The Breeders, rozpoczyna drugą godzinę czwartkowego spotkania w paśmie do południa. Przypominam tym, którzy do nas dopiero teraz dołączyli, że dziś w roli głównej muzycznie piosenki, od których wszystko się zaczęło. Ale nie tak po prostu pierwsze utwory, tylko te, które od razu z tym uderzeniem, z tą całą swoją mocą rozpoczęły karierę czy muzyczną przygodę. I tak niewątpliwie było z amerykańską grupą w 93 roku. Oprócz tego, oczywiście dziś w programie trzecim celebrujemy Międzynarodowy Dzień Radia i nie inaczej jest w audycji do południa. Przez ostatnie minuty czytałam wszystkie listy od Państwa. Anna gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, w których tak pięknie Państwo piszą o tym, co radio, to radio dla Państwa znaczy. To ogromna przyjemność czytać takie wspomnienia i przemyślenia, niektóre z nich zresztą dziś na antenie zacytuję. Ale teraz 13 minut po 10 w roli głównej w do południa nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Machiavelli. Album wyjątkowy. To musical zaprezentowany w kujawsko-pomorskim impresaryjnym teatrze muzycznym w Toruniu. Musical z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Utwory w spektaklu zaśpiewali m.in. Barbara Kraftówna, Piotr Rogucki i Artur Andrus, który zresztą za chwilę. A tę płytę mamy dla Państwa. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają ochotę Państwo taką płytę od nas otrzymać. Na niebie księżyc wstawiony i gwiazdy, co chwieją się. Posłuchaj mojej kancony, o tobie śpiewam i śnię. Ty jesteś tą, której nie ma, ze snów cię tylko znam. Ty jesteś tą, której nie ma wśród ulic, zaułków i bram. A ja jestem sam, jestem sam. Chichoce nade mną księżyc, mrugają plejady gwiazd. Znów trzeba siły wytężyć i włóczyć się aż po brzask. Ty jesteś tą, której nie ma, ze snów cię tylko znam. Ty jesteś tą, której nie ma wśród ulic, zaułków i bram. A ja jestem sam, jestem sam. Sam, sam, Cza-cza-cza. Płyty dla pana Sebastiana z Krakowa i pani Elżbiety z Poznania. Gratulujemy. Mr. Brightside, pierwszy singiel zespołu The Killers, 2003 rok. Pani Aleksandra pisze o swoim jednym z najcudowniejszych radiowych wspomnień. Grudniowe popołudnie, trzaskający mróz, pruszy śnieg, wszystko dookoła pięknie się skrzy, a my zaraz jedziemy wziąć ślub. Wsiadamy do auta i przez całą drogę, prosto z trójkowej anteny, Janis Joplin śpiewa nam Summertime. Cudowne wspomnienie. Dla takich chwili, dla takich listów warto to wszystko, myślę, robić. Bardzo pani dziękuję za to wspomnienie. Zresztą za wszystkie, które tak falami tych czarnych, nieprzeczytanych wiadomości spływają do mojej skrzynki pocztowej, ale obiecuję, że wszystkie czytam. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. A teraz z żalem opuszczam nasze trójkowe studio emisyjne, ale tak, wracamy do tego w Londynie. I'm so glad I found this. I'm so glad I did. I'm so glad I found this. I'm so glad I did. People are fragile things, you should know. Now, be careful what you put down through. People are fragile things, you should know by now. You'll speak when you're spoken to. It breaks when you don't forsake. It breaks when you don't try. It breaks if you don't fall. It breaks if you don't try. People are fragile things, you should know by now. Be careful what you put down. Things you should know by now. You'll speak when you're spoken to. Call me. With one hand I'm still. People are fragile things, you should know by now. Be careful what you put them through. People are fragile things, you should know by now. You'll speak when you're spoken to. You'll speak when you're spoken to. You'll speak when you're spoken to. R.E.M. grają Editors? Tak właśnie, bo to R.E.M. i Munich z repertuaru brytyjskiej grupy. 24 minuty po 10. Ryszard Jaświński. Fajny film. Od poniedziałku oczy całego świata zwrócone są na 50-letniego reżysera z Korei Południowej z niemałym już przecież dorobkiem. Jednak dopiero ostatni jego film, Parasite, przyniósł mu prawdziwie globalną sławę i sukces. Bong Joon-ho, bo o nim mowa, dokonał czegoś, o czym inni twórcy mogliby tylko pomarzyć. Do licznego już zbioru nagród właśnie w poniedziałek przyłączył jeszcze aż 4 Oscary. Amerykańska Akademia Filmowa przyznała mu statuetki w kategoriach najlepsza reżyseria, scenariusz oryginalny, którego był współautorem, najlepszy film międzynarodowy i wreszcie najlepszy film w ogóle. To sukces bez precedensu, bo po raz pierwszy w historii Oscarów w tej najważniejszej wygrał film nieamerykański. Dla wielu więc Bong Joon-ho jest sensacyjnym odkryciem, chociaż dla koneserów kina i bywalców festiwali jego sukces nie jest już pewnie aż tak wielkim zaskoczeniem. Profesjonaliści doceniali jego twórczość już od blisko dwóch dekad, począwszy od świetnego dramatu kryminalnego Zagadka zbrodni. Od dawna był też aktywny jako twórca nie tylko w rodzimej Korei, ale również w Stanach Zjednoczonych. Polska publiczność może pamiętać jeszcze jego abstrakcyjny horror The Host – Potwór, czy rozgrywający się w całości w rozpędzonym pociągu dystopijny thriller Snowpiercer – Arka przyszłości, w którym zresztą wystąpiły również gwiazdy światowego kina. No i wreszcie Parasite. Film czerpiący z wielu gatunków, tyleż koreański, bo odnoszący się do lokalnych realiów, co i absolutnie uniwersalny, zrozumiały pod każdą szerokością geograficzną. Słusznie doceniono jego scenariusz, bo to opowieść, która wciąż nas zaskakuje i nie sposób przewidzieć rozwoju akcji. To historia zwykłej, ubogiej rodziny, której udaje się zasmakować prawdziwego bogactwa i dobrobytu. Gdy młody bohater filmu otrzymuje pracę korepetytora córki zamożnego małżeństwa, kolejnymi fortelami znajduje sposoby na zatrudnienie w imponującej rezydencji całej swojej rodziny. A to przecież dopiero początek. Dalej mamy i dramat, i absurdalną komedię, czy wreszcie sceny rodem z krwawego thrillera. Bong Joon-ho w fascynujący sposób łączy rozrywkę z tematami całkiem poważnymi, takimi jak społeczne wykluczenie czy nierówności ekonomiczne. Może też dlatego, że praktykę filmową łączy z solidnym wykształceniem socjologicznym. Jeśli więc ktoś jeszcze nie zdążył zobaczyć Parasite, powinien tę zaległość odrobić jak najszybciej. Kina przygotowały również niespodziankę dla tych, którzy film już widzieli, ale chcieliby do niego wrócić może właśnie po niedawnych oscarowych sukcesach. Na dużym ekranie pojawiła się właśnie jego czarno-biała wersja, która jest swoistym hołdem dla dawnych mistrzów kina, ale też wpisuje się w obecny w ostatnich latach trend. Potwierdzają go czarno-białe filmy Pawła Pawlikowskiego czy Roma Alfonso Cuarona. Sam Bong Joon-ho podkreśla, że pozbawiony kolorów obraz robi na nim duże wrażenie. To zresztą wciąż zapewne nie ostatnie nasze spotkanie z przedsiębiorczą koreańską rodziną, bo na kanwie kinowej fabuły przygotowywany jest właśnie rozwijający wiele jej wątków serial. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. Rozczulił mnie ten komentarz. A, latam po chałupie jak pod sceną w Jarocinie. Myślę, że muzycy Kings of Leon także byliby zachwyceni taką reakcją na ich pierwszy singiel Molly's Chambers. Byliby zachwyceni, ponieważ ta piosenka nie znaczyła nic u nich w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że nikt nie jest specjalnie zainteresowany tymi przedziwnie wyglądającymi młodymi mężczyznami, kompletnie wyrwanymi, odciętymi od jakiejkolwiek współczesności, rzeczywistości, od wszystkiego, co znaczy tu i teraz w 2002 czy w 2003 roku. Na szczęście z pomocą przyszła brytyjska prasa muzyczna, jak zawsze gotowa stworzyć nowych idoli tylko po to, by tydzień później ich zniszczyć i znaleźć sobie nowych. No ale jak wiemy, Kings of Leon obronili się i bronią właściwie do dziś. Teraz też pierwszy singiel, ale przede wszystkim serdeczne urodzinowe życzenia. What I'll say, which connection I should call. Salisbury Hill, Peter Gabriel. Pan Tomasz pisze. Początek lat 90., chyba jakiś piątek, siedzę na fotelu dentystycznym i pani dentystka w swoim prywatnym gabinecie ma radio na parapecie, a w nim popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Nie jest przyjemnie, a w tym najgorszym momencie z radia dobiegają pierwsze riffy Smells Like Teen Spirit i zupełnie zapominam o tym, gdzie jestem i co się dzieje. I choć Nirvana nigdy nie była moją ulubioną kapelą, muzyka grunge została ze mną do dziś. Panie Tomku, próbuję sobie wyobrazić Smells Like Teen Spirit w tym najgorszym momencie i jednak podziwiam, szczególnie, że to nie jest ta jedna z najkrótszych piosenek Nirvany, bo jeśli dobrze pamiętam, Smells Like ma 5 minut. Miałam szczęście widzieć na żywo zespół Blur w 2003 roku, kiedy wydawali swoją płytę Think Tank i byli wtedy w fenomenalnej po prostu formie. Wspaniałe były te koncerty i myślę, że słychać to także w sesji radiowej dla programu Zoe Ball w stacji radiowej XFM właśnie z wtedy. Ich nieco subtelniejsza, bardzo piękna wersja utworu Out of Time. Za 20 minut 11 w programie Do Południa wracamy do wyjątkowych, ważnych,

Thank you so much. You're such a beautiful, beautiful man. Thank you so much. It's my honor to be here with you tonight. I swear, it's my honor to see faces that I know and love. Thank you for going down the journey with me of different songs and different inspirations. Thank you for caring at all. Truly, I really mean that, and I'm blessed. I'm blessed by your love, and I'm really grateful for this really intimate, beautiful night that we had. I'll never, never forget it. I'll never forget this beautiful moment. So thank you for being a part of it. I really love you, baby. I really thank you so much for all you do, and all you give, and all you show. And every time you come and see me, I feel in love. I know that I don't got anything if I ain't got you. That's the truth, I'm telling you. Cause see, they may want diamonds and pearls, and they may want cars and houses and all those kind of things, but I just want your love. And I just want to be with you and hanging out right here now, baby. Hanging out right here now, baby. Alicia Keys. Zjawiskowa na żywo. Opowiadałam Państwu o tym przez godzinę w ostatnim wtorkowym wydaniu audycji w tonacji Trójki. I możemy się już teraz umówić. Za kilka tygodni będzie bardzo specjalne wydanie czwartkowego do południa, w którym w roli głównej Alicia Keys i przedstawię zapis naszej piątkowej rozmowy z Londynu. Przed 11:00 jeszcze jeden debiut. Pierwszy singiel Foo Fighters. It seems that all they ever wanted was a brother. This could be a secret. We can keep it good. Yeah.